جشن ولادت کے موقع پر چراغاں پر ذرے کثیر خرچ کیا جاتا ہے، کیا یہ اسراف نہیں؟ ہرگز نہیں. علماء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں، لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، یعنی اسراف میں بھلائی نہیں اور بھلائی میں اسراف نہیں. اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جو سرمایہ خرچ کیا جائے وہ اسراف نہیں کہلاتا. حضرت حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت الوالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو علی رود باری رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے محفل ذکر کا انعقاد کیا اور اس میں 1000 شمعیں روشن کی. ایک ظاہر بین شخص محفل میں حاضر ہوا اور یہ کیفیت دیکھ کر بدگمانی کرتے ہوئے پلٹا. بانی محفل جو کہ روشن ضمیر تھے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، میں نے غیر اللہ کے لیے جو شمع روشن کی ہو وہ بجھا دو. بجھانے کی کوششیں ہوئی مگر کوئی شمع ٹھنڈی نہ ہوئی. جانتے ہو تو ہے روشن آسماں پر کہکشاں، ہے کیا حق نے چراغاں عید میلاد النبی. صلوا علی محمد.